الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. باقی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ اسے ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. ترجمہ میں نے کنز الایمان شریف سے پیش کیا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ چاروں مقرب فرشتے حضرت سیدنا جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ کا غلام آپ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا کل بروز قیامت میں اسے پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزار دوں گا. حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اسے بروز قیامت جامع کوثر سے سیراب کروں گا. اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں کل بروز قیامت اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش نہ فرما دے. ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں اس کی روح اس قدر آسانی سے قبض کروں گا جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کرتا رہا ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا نبی جل مجل حبیب العالی القدر العظیم وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ آج ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب ہے. آج کی رات تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. آج کی رات کی بڑی خصوصیات ہیں، بلکہ خود یہ مہینہ ماہ رجب المرجب کی بڑا بابرکت مہینہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ار رجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ہر رمضان و شہر الامہ، رمضان امت کا مہینہ ہے۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ ماہ رجب تخم ریزی کا مہینہ ہے، نبوائی کا۔ ماہ شعبان آب پاشی کا مہینہ ہے، پانی دینے کا، سیرابی کرنے کا۔ جبکہ ماہ رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں طاعت و عبادات کے بیج بوئے جائیں، شعبان المعظم میں آنسوؤں سے اس کو سیراب کیا جائے، تو رمضان المبارک میں بڑی اعلیٰ فصل حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ کل کا دن 27ویں رجب کا بہت زیادہ بابرکت ہے۔ حدیثوں کے مطابق 27ویں رجب شریف کا جو کوئی روزہ رکھے گا اس کو 1000 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ سابقہ گناہوں کا کفارہ یہی ایک روزہ ہو جائے گا، اور اگر آئندہ سال 27ویں رجب سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو شہید کا رتبہ پائے گا۔ تو کل کا روزہ ہرگز ضائع نہ کیجئے گا، کل ضرور روزہ رکھیے گا، ابھی سے نیت کر لیں۔ کل اگر کوئی خدا نہ خواستہ مجبوری بھی ہو گئی بالفرض، تو انشاءاللہ نیت کا ثواب ہمیں ضرور مل جائے گا۔ کھانے پینے کے دن بہت پڑے، ویسے بھی رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، تو چلو ایک روزہ رکھ کر گویا اس رمضان شریف کے روزے کا ایک، جسے آج کی اصطلاح میں ریہرسل بولتے ہم، یعنی ریہرسل ہو جائے گا، آپ کا ایک روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج کی رات بھی جاگنے والی رات ہے، جاگ کر پٹاخے چھوڑنے یا سائیکلیں اور اسکوٹریں گھمانے یا کھیل تماشے کرنے، ویڈیو گیم کھیلنے، ٹیبل فٹ بال کھیلنے، کرکٹ کھیلنے کی رات نہیں، جاگ کر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر میں گزارنے کی رات ہے۔ الحمدللہ سال ہا سال سے ہم لوگ اسی طرح شب بیداری کی محفلیں کراچی کے مختلف علاقوں میں کرتے ہیں، علاقے ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آج الحمدللہ آپ کے قدموں میں ہمیں حاضری کی سعادت ملی۔ گزشتہ سال ہم نے ریک کالونی میں آج کی رات گزاری تھی، شب معراج، بڑی عظیم الشان محفل ہوئی تھی، بڑی رونق رہی ساری رات، اسلامی بہنوں کے لیے بھی پردے کا انتظام تھا، آج بھی ہے الحمدللہ۔ رات کے آخری حصے میں محفل خوب گرم ہوئی، اور یہ ہوتا ہے کہ جو سست قسم کے ان لوگ ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے سو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور سونا ہونا ہے، اور اجرت جو ہے وہ دیر میں ملتی ہے۔ آپ جب ڈیوٹی جوائنٹ کرتے ہیں، اگر دیہاڑی پر بھی کام کرتے ہیں تو جاتے ہی آپ کو کوئی دیہاڑی نہیں دیتا ہوگا، ظاہر ہے کہ جب آپ رخصت ہونے لگتے ہوں گے، تھکے ہارے پسینے بہا کر جب آپ جانے کی تیاری کرتے ہوں گے، تو شاید آپ کو مطلب دیہاڑی مل جاتی ہوگی، یا یہ کہا جاتا ہوگا کل لے جانا، یہ ہفتے کی ایک ساتھ مل جائے گی، ابتدا میں ایڈوانس میں دیہاڑی نہیں۔ تو یہ کہ رات جب جاگ جاگ کر جو تھک کر سو جاتے ہیں وہ بھلے کھو بھی جائیں، ان کے نصیب کی بات ہے، لیکن جو دیر تک جاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پوری رات گزار لیتے ہیں، ان کو بڑی پیاری دیہاڑی ملتی ہے۔ اب دیہاڑی بولیں یا وہ شبانہ بولیں، جو بھی بولیں بھرن، تو کسی کسی کی قسمت جاگ جاتی ہے، اس پر بڑا کرم ہو جاتا۔ تو پچھلے سال بڑی محفل گرم ہوئی، آخر آخر میں بہت گرم ہوئی، اور حالت یہ تھی کہ سارا ہی جو مجمع تھا، ساری مجلس تھی، محفل تھی، وہ وجد میں تھی اور رقص میں تھی، بڑا مطلب ایک عجیب سما تھا اس وقت۔ عورتوں کا بھی ہم نے انتظام کیا تھا، پردوں کا، اسلامی بہنوں کا، ایک بڑھیا کی قسمت جاگ گئی الحمدللہ، اس کے صاحبزادے ہمارے اجتماع میں آتے ہیں، مبلغ ہیں، انہوں نے مجھے بڑا پیارا واقعہ بتایا، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، تو جس کو سستی بھی آ رہی ہو تو اس کو چستی آ جائے، کہ چلو کسی پر تو کرم ہو جائے گا، تو اگر کسی پر بھی کرم ہوا تو یہ کم سعادت ہے کہ اس محفل میں ہم بھی ہوں الحمدللہ۔ تو کرم یوں ہوا کہ اس بڑھیا کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے، غنود کی اس پر تاری ہو گئی، دل کی کھڑکی کھل گئی، اس نے منظر دیکھا، کہ براق کی سواری جا رہی ہے اور وہ بادلوں میں مطلب پرواز کر رہی ہے. پھر وہ منظر اس کا تبدیل ہوا اور اب وہ اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے پاس پاتی ہے. پھر سنہری جالیوں کا دروازہ کھل گیا اور سنہری جالیوں کے اندر تشریف فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جالی مبارک سے باہر تشریف لے آئے. اس نے یہ دیکھا. پھر اس محفل میں ایک شخص جو نمایاں تھا وہ اس کو نظر آیا کہ وہ بھی سرکار کے پاس پہنچا. تو سرکار نے اس کو دیکھ کر نہایت شفقت کے ساتھ اپنے بازو پھیلا لیا. تو وہ سرکار کی طرف بڑا اور سرکار نے اس کو سینے سے لگا لیا. تو یہ مقدر کی بات ہوتی ہے, جس پر کرم ہو جائے تو اس سے پردے اڑ جاتے ہیں. تو یہ واقعہ اس لیے سنایا میں نے کہ آپ بھی سستی نہ کریں, کہ سونے کی راتیں بہت ہیں, بہت ہیں. آپ سارا ہی سال سوتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی اس کی یاد میں جاگ بھی لیا کریں. انشاءاللہ پوری رات رکیں گے, چلو خدا نہ خواستہ زیارت نہ بھی ہوئی تو ثواب تو کہیں نہیں گیا آپ کا. یہ گارنٹی تو کسی کو نہیں ہوتی کہ زیارت ہوگی, یہ ان کے کرم کی بات ہے, جن پر چاہیں وہ کرم فرما دیتے ہیں. بہرحال یہ کہ وہ سنیں یا نہ سنیں ان کی بہرحال خوشی, درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلطنت جو ہے اماگیر ہے, آپ کی نبوت اور رسالت بھی اماگیر ہے. آپ پوری کائنات کے لیے رسول ہیں اور پوری کائنات کے آپ شہنشاہ ہیں اور اللہ کی عطا سے مالک و مختار. مشکات شریف کی حدیث ہے کہ زمین پر میرے دو وزیر ہیں اور دو وزیر آسمانوں پر. زمین پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یہ دونوں میرے وزیر ہیں, اور آسمانوں پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام, یہ دونوں میرے وزیر ہیں. اور یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ وزیر بادشاہ کے ماتحت ہوتا ہے اور وزیر اسی مقام پر وزیر ہوتا ہے جہاں بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے. حکومت سے باہر تو کسی کا وزیر نہیں ہوتا. اب آپ کے پاکستان میں بھی گروسوں کے حساب سے وزیر ہیں, سب کو خوش کرنے کے لیے وزارت ایک دے دی جاتی ہے, تو بے شمار وزیر ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے پاکستان کی سرحد میں ہی ان کی وزارت چلتی ہے, ان کی وزارت ہندوستان میں نہیں چلتی, بلکہ بنگلہ دیش جو کبھی مشرقی پاکستان تھا اس پر بھی اب آپ کی وزارت نہیں چلتی, صرف آپ کی حدود میں چلتی. اور ان وزیروں پر بھی کوئی بڑا ہے جس کو لوگ صدر کہتے ہیں, پتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو اس بڑے کے یہ ماتحت ہوتے ہیں. تو اسی طرح وزیر جو ہے اپنے بڑے کے بادشاہ کے ماتحت ہوتا ہے. تو آسمانوں پر وزیر ہونا یہ اس بات کا غماد ہے کہ میرے آقا کی حکومت نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی قائم ہے. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. تو زمین کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت آسمان پر بھی قائم ہے. لہذا آج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی خدا داد مملوکت کا دورہ کیا, تو آسمانوں کا بھی میرے آقا نے دورہ کیا. تو یہ سرکار کے دورہ فرمانے کی رات ہے, جس کو ہم مطلب شب معراج کہتے ہیں. معراج, سفر معراج کے تین حصے. ایک تو ہے سفر اسرا, بیت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, بیت المقدس تک, اس کو کہتے ہیں اسرا. یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے سفر اسرا. مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے درمیان بہت طویل فاصلہ. اب تو ہوائی جہاز میں اتنی دیر نہیں لگتی, پہلے گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. تو گھوڑے پر اگر کوئی سفر کرے سفر کرتا رہے سفر کرتا رہے مکہ شریف سے، تو سوا مہینے میں وہ بیت المقدس پہنچتا، اتنا فاصلہ. اس کو کہا گیا اسرا. اب بیت المقدس سے مسجد اقصا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا. تو اس سارے سفر کو کہتے ہیں معراج، سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا یہ جبریل امین کی حد، سدرۃ المنتہا پر جبریل امین بھی رہ گئے. اب اوپر سفر ہوا مزید، تو اس سفر کا نام ہے معراج. اسرا، معراج اور معراج، یہ تین سے بڑے عجائبات و غرائبات دیکھیں. ہر سال آپ ذکر معراج سنتے ہی رہتے ہوں گے، تو آج ہم بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جشن معراج کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ سنیں گے، سیکھیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت کے پھول پیش کریں گے. سیدنا امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے سفر معراج سے متعلق ایک بڑا پیارا قصیدہ لکھا ہے، اور وہ قصیدہ 67 اشعار پر مشتمل ہے. میں نہیں سمجھتا کسی نے اتنے اشعار لکھے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ صرف شاعر نہیں تھے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے عالم. آپ نے ترجمہ قرآن شریف بھی کیا ہے اور 1000 کے لگ بھگ کتابیں لکھی ہیں، اور ساتھ ہی آپ نعت گو شاعر بھی تھے. تو آپ نے قصیدہ بھی قرآن و حدیث کی بالکل روشنی میں لکھا ہے، اور آپ کا جتنا بھی کلام ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا تھا. آج کل کے شاعروں کی طرح زمین و آسمان کے خلابے آپ نہیں ملاتے. چنانچہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. باہر ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی ادھر ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفرات اٹھ رہے تھے. نئی دلہن کی پون میں کعبہ سنور کے نکھرا نکھر کے سورا، حجر کے صدقے کمر کے صدقے، حجر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. تبارک اللہ و شان تیری، تجھی کو تیبہ ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لا کہ چلیے حضرت، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ انا کلیمک و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیبک، فما الفرق بین الکلیم والحبیب. اے اللہ، میں تیرا کلیم ہوں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے حبیب. تو اے باری تعالی ارشاد فرمایا جائے کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الکلیم یاتی علی طور سینا، کلیم وہ ہے جو طور سینا پر چل کر آئے اور پھر عرض کرے رب ارینی، پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا، اور میں کہہ دوں لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. الحبیب، حبیب وہ ہے، ینامو علی فراشہ، حبیب وہ ہے جو اپنے بستر ناز پر آرام فرما رہا ہو، اور میں اپنے وصال کے پیہم تقاضے اس کو بھیجوں، اور جبریل امین 50,000 فرشتوں کی بارات لے کر میرے حبیب کے قدموں میں حاضر ہو اور میری زیارت کی اسے دعوت پیش کرے. اسی کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں اس طرح پیش کرتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش تنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ بے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. تو یہ ہے میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ذی شان. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعہ معراج نبوت کے 12ویں سال پیش آیا، نبوت کے 12ویں سال، اور اس کے متعدد مبادیات بیان کیے جاتے ہیں کہ سفر معراج کیوں پیش آیا، واقعہ معراج کیوں وقوع پذیر ہوا، اس کے مختلف مبادیات مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں، جن میں ایک واقعہ یوں بھی ہے کہ رجب کی 27ویں شب جو تھی اس رات کو یا اس سے اگلا دن 26 رجب، کفار نانجار نے میرے آقا میٹھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا پریشان کیا. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شروع ایام تبلیغ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا اور تکالیف شدیدہ آپ کو پہنچائی گئی، پھر بھی آپ نے ہمت نہ ہاری اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے. ہم لوگ تو عجیب لوگ ہیں، ہمیں تو ہزار آسانیاں موجود ہونے کے بعد ہم سے یہ کام نہیں ہوتا. ہمارے آقا کو دیکھیے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ سجدے میں جاتے اونٹ کی اوجھڑی آپ کی پشتے در پر گردن اقدس پر ڈال دی جاتی، آپ پر کچرا پھینکتے، آپ پر سنگ باری کی جاتی، آپ زخمی ہو جاتے. میدان طائف میں اس قدر آپ پر پتھر برسائے گئے کہ آپ لہو میں نہا گئے، آپ کی نالین اقدس خون سے بھر گئی، پھر بھی آپ نے تبلیغ کا سلسلہ منقطع نہ ہونے. چنانچہ آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا، آپ بے حد رنجیدہ تھے، بے حد مغموم اور کبیدہ خاطر ہو کر آپ اپنی چچازاد بہن سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ بہن، آج میں تیرے گھر رات گزارنے آیا ہوں. ایک طرف وہ تھے جو خون کے پیاسے تھے، ادھر جب سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ دونوں جہاں کی نعمتیں آج گھر پر میرے گھر چل کر تشریف لائیں، ان کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، بہت خوش ہو گئی، مرحبا کہا اور آپ کے لیے بچھونا تیار کیا کہ آپ اس پر آرام فرمائیں، اور خود تلوار لے کر پہرا دینے لگی کہ میں دیکھتی ہوں کون آتا ہے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح ناز پر آرام فرما تھے، وہاں آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، عرش کو سجایا جا رہا تھا، میں سفارا سب حور و ملک اور ظلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر محبوب خدا کے آتے ہیں. ایک دھوم مچی بھی تھی کہ اب ان قریب محبوب کی سواری آئی، عرش بھی بے قرار تھا، آسمان بھی بے تاب تھا کہ ہم بھی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لیں. چنانچہ سفر معراج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو حکم دیا، جبرائیل جنت میں جاؤ اور ایک جنتی براق میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے لے جاؤ، جنت کا لباس بھی لیتے جاؤ، اور 50,000 فرشتوں کی بارات میں درود و سلام پڑھتے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ میرے حبیب کو عرش پر لے آؤ. چنانچہ جبریل امین جنت میں تشریف لے گئے، جنت میں جب پہنچے تو 70,000 براق تھے، ایک سے ایک بڑھ کر حسین. اب کس کا انتخاب کیا جائے؟ جبریل امین اسی پریشانی میں تھے کہ کس کو منتخب کروں، کہ اچانک آپ کی نظر ایک براق پر پڑی جو آنسو بہا رہا تھا، ایک کونے میں کھڑا ہوا آنسو بہا رہا تھا. جبریل امین نے اس سے فرمایا، براق کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، ہر طرف خوشی اور مسرت کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اور تجھے کس بات کا غم ہے جو تو رو رہا ہے؟ تو براق نے کہا، جبرائیل مجھے معلوم ہے کہ آج اللہ کے حبیب عرش پر تشریف لا رہے ہیں، اور اے جبرائیل مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی خوش نصیب براق منتخب کیا جائے گا جس پر سوار ہو کر اللہ کے حبیب تشریف لائیں گے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اللہ کے حبیب مجھ پر سوار ہوں، اپنی اس بد نصیبی پر میں اشک باری کر رہا ہوں. غالب ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تحیہ طوفاں کیے، بلکہ بیٹھے ہیں ہم تصور جانا کیے ہوئے. ادھر براق اظہار غم کر رہا، ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی ہے، اور ارشاد ہوا، جبرائیل اسی براق کو میرے حبیب کی سواری کے لیے منتخب کرو جو میرے حبیب کے عشق میں آنسو بہا رہا ہے. پتا چلا کہ عشق رسول میں رونا یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت، بہت ہی بڑی سعادت ہے. بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی اللہ کے حبیب کی یاد میں روتا ہے اور کوئی رونے والے پر ہنستا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، نصیب نصیب کی بات. بہرحال نیت نیت کی بات ہوتی ہے، کوئی حبیب کو رو کر مناتا ہے، کوئی محبوب کو ہنس کر مناتا ہے. یہاں ایک واقعہ بڑا پیارا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو فقیرانہ بھیس زیب تن کیا اور مشکیدہ کندھے پر لاد کر زائرین کو پانی پلا رہے تھے. کسی نے پہچان لیا، یہ تو غزنی کے شہنشاہ ہیں. اس نے کہا، حضرت آپ اگر میں بھولتا نہیں تو غزنی کے شہنشاہ محمود غزنوی تو نہیں؟ تو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میں شہنشاہ ضرور ہوں، مگر غزنی کا ہوں، یہاں کا تو فقیر ہوں. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے. وہ شخص بڑا متاثر ہوا کہ واقعی یہ بات صحیح کہتا ہے. پھرتا پھراتا جب جا رہا تھا تو مدینہ شریف میں مصر کے شہنشاہ کی آمد ہوئی، وہ سر پہ تاج سجائے، شاہی لباس پہنے، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ اور کرو پر کے ساتھ آ رہا تھا. تو وہ شخص غزنی کے شہنشاہ کا فقیری انداز دیکھ چکا تھا، تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ تم نے کیا ٹھاٹ بنا رکھے، یا تو فقیر بن کر آیا جاتا ہے تو تم چاہے لباس پہن کر آئے ہو. تو مصر کے شہنشاہ نے جو بات کہی وہ بھی سنہری حروفوں سے لکھنے کے قابل ہے, بات بڑی پیاری کہی. اس نے کہا کہ بات تیری ٹھیک ہے لیکن میں نے شاہی لباس جو پہنا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو شاہی لباس ہے یہ تاج ہے اور یہ شان و شوکت اور دبدبہ جس بارگاہ سے مجھے عطا کیا گیا ہے اسی بارگاہ میں اس شان سے اس لیے آیا ہوں تاکہ دیکھنے والا بھی ایک نظر دیکھ کر خوش ہو جائے. تو دونوں کے جواب اپنی اپنی جگہ پر ہیں کہ کوئی روک کر مت. تو دونوں کے جواب اپنی اپنی جگہ پر ہیں کہ کوئی رو کر مناتا ہے کوئی ہنس کر مناتا ہے. بہرحال اس نے رو کر محبوب کو منا لیا اور یہ پتا چلا کہ رونا جو ہے وہ ہنسنے پر غالب آ گیا, وہ براق منتخب کر دیا گیا. جیسے ہی جبریل امین نے اس براق کو خوشخبری سنائی کہ تجھے اللہ کے حبیب کی سواری کے لیے منتخب کیا گیا ہے تو اس براق کو وجد آ گیا اور وہ جھوم گیا. جیسے وہ جھوما تو اس کا حسن دوبالا ہو گیا اور سارے براقوں سے وہ حسین تر ہو گیا. اس براق کو لے کر جنتی لباس لے کر 50,000 فرشتوں کی بارات لے کر حضرت جبریل امین مکہ مکرمہ پر نزول فرماتے ہیں. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی جو چھت تھی وہ چھت ہوئی اور یہ فرشتوں کی جو بارات تھی وہاں نازل ہوئی. اب سب دست بستہ کھڑے ہیں, جبریل امین بھی دست بستہ کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب محوِ استراحت ہیں, آرام فرما رہے ہیں, کیسے جگاؤں. اسی سوچ میں کھڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیا جبریلو قبل قدم آئی ہے, اے جبرائیل میرے حبیب کے قدموں کے بوسے لے. چنانچہ جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹ محبوب کے قدموں پر رکھ دیے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا, ہماری طرح غفلت کی نیند وہ نہیں سوتا. جیسے ہی جبریل امین نے قدموں کو چوما پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی. جب آپ نے آنکھیں کھولی فرشتوں کا آقا جبرائیل ہاتھ باندھ کر عرض کر رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو عرش پر بلایا ہے اور آپ کے استقبال کی وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں, آپ تیار ہو جائیے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے, آپ کو جنت کا لباس پہنایا گیا, جنت کا دولہا بنا کر سجا کر جنت کی براق پر آپ کو سوار کیا گیا. ہر طرف فضا فرشتوں کے درود و سلام سے گونج رہی ہے. ذرا اس منظر کو تصور میں لائیے کہ سواری بھی نور ہو, سوار بھی نور, بلانے والا نور, جانے والا نور, لگامے تھامنے والا نور, زین سنبھالنے والا نور, اور اطراف میں بھی نور ہی نور ہو, وہ منظر کتنا پیارا اور کتنا دل لبھا ہو. اور عاشق اس منظر کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتا ہے. چنانچہ میرے آقا امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت نے جب شب معراج کا تصور باندھا اور محبوب کا وہ حسین جلوہ تصور میں ابھرا تو نگاہیں بے قرار ہو گئیں کہ کاش اس منظر کو ایک نظر دیکھ پاتے. لیکن آپ اپنے شکستہ دل کو, رنجیدہ قلب کو دھارس بندھاتے ہوئے کہنے لگے خدا ہی تے صبر جانے پرغم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, خدا ہی تے صبر جانے پرغم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو جھرمت میں دیکھے قدسی جن نا کا دودا بنا رہے تھے. جنے جانے مستر اے دلے بے قرار, اللہ تعالی تجھے صبر و شکیبائی نصیب کرے کہ میں تجھے وہ حسین اور روح پرور منظر کس طرح دکھاؤں جب تیرے آقا معراج کے دولہا کو فرشتے جنت کا دولہا بنا رہے تھے. مزید فرماتے ہیں نے حسرت اور بےتاب آرزو کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں, جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن, جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن, مگر کریں کیا مگر کریں کیا نصیب میں تو کہ نامرادی کے دن لکھے تھے, مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے, غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں, غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں, ہمارے دل ہمارے دل ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جانا پیچھے تھے, ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جانا پیچھے تھے. بہرحال اس شان اور عظمت کے ساتھ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوتا ہے. کسی اور شاعر نے بڑا عمدہ نقشہ کھینچا ہے, بڑے پیارے اس نے اشعار کہے ہیں, چند اشعار بلا دوں. باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی, یہ سواری سوئے ذات باری چلی, ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے, دور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا, عرش سے فرش تک جگ مگانے لگا, رش کے صبح صبا آج کی رات ہے, اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے, کس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے, چاند تارے چلو میں چمکتے چلے, کہ کشاں تیرے پا آج کی رات ہے, کون آتا ہے سلطان دنیا دی در پہ حاضر ہے یہ کون روح الامین, قدسیوں کا ہے ہر سمت میلا لگا, آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے, طائرِ سدرہ بیچے چاہنے لگے نعت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے سنانے لگے, آئے آ کے روح الامین بولے صلو علی آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے, نور وحدت کے چشمے ابلنے لگے, چپے چپے میں کندید جلنے لگے, دست حسرت شیاطین ملنے لگے, کفر کا خاتمہ آج کی رات ہے, جذبِ حسنِ طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی با بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دودا بنا آج کی رات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. ذرا تصور میں آنکھیں بند کر کے امی ہانی کے گھر چلیے آنکھیں بند کر لیجیے, تصوری تصور میں اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کیجیے. کتنا حسین و جمیل براق ہے, گدے سے کچھ بڑا خچر سے کچھ چھوٹا, یہ نور کا براق ہے, اوپر سراپا نور دولہا سوار ہے, فرشتوں کی بارات ہے, فضا درود و سلام سے گونج رہی ہے, ہر طرف فضا معطر معطر ہوئی جا رہی ہے. اور اس تصور کے ساتھ سنیے, جذبِ حسنِ طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, دیکھو دیکھو سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے, شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. اسی شان و شوکت کے ساتھ اب اسرا کا سفر شروع ہوتا ہے. اسرا کا سفر شروع ہوا اتنے میں جبریل امین عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذرا ٹھہر جائیے, یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے مدینہ طیبہ, آن کے آن مدینہ طیبہ آ گیا, یہاں آپ دو رکعت نماز ادا کیجیے. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی, پھر سفر شروع ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے وادی ایمن پر پہنچے, عرض کیا گیا حضور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے کوہ طور, یہاں آپ نے دو رکعت ادا فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں نے ایک سرخ ٹیلا دیکھا, وہاں ایک قبر میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو میں نے نماز پڑھتا ملاحظہ فرمایا. موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں, کیونکہ آپ کا مدار شریف وہی ہے, وہاں آپ نماز ادا فرما رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں قبر میں بھی نماز فرما رہے تھے, ادا فرما رہے تھے, اور دیکھتے دیکھتے جب بیت المقدس آیا تو وہاں بھی آپ موجود تھے, اور چھٹے آسمان پر بھی سرکار سے پہلے ہی وہاں آپ موجود تھے. مفسرین محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیک وقت تینوں جگہ موجود تھے, اپنی قبر میں بھی تھے, بیت المقدس میں بھی تھے, اور چھٹے آسمان پر بھی موجود تھے. اور یہ مطلب بعید از قیاس نہیں, اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو ایک وقت میں وہ کئی کئی مقامات پر حاضر ہو سکتا ہے. شریف کے پاس نماز ادا کی, اس کے بعد آپ مزید آگے بڑھے, بیت اللحم آ گیا, یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ فلا نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے ولادت, یہاں بھی آپ نے دوگانہ ادا فرمایا. اب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے, مسجد اقصیٰ جیسے ہی پہنچے تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہلے ہی صفے باندھ کر کھڑے ہوئے تھے, بس امام کا مصلی خالی تھا. آپ مصلی پر تشریف لے آئے, حضرت جبریل امین نے مقام صخرہ پر آزان فرمائی, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر سب سے آخر میں تشریف لے آئے، لیکن آج سب کو بتانا تھا کہ اگرچہ اللہ کا حبیب بظاہر سب سے آخر میں آیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب سے اول ہے، کیونکہ امام سب سے آگے ہی ہوتا ہے. سب سے اول ہے میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، نماز اقصا میں تھا یہی سل عیاں ہو مانیے اول آخر. قرآن عظیم میں آتا ہے اول اول اول آخر والظاہر والباطن وہو بکل شئین علیم. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ باطن ہے، وہ ظاہر ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت مقدسہ کا مرجع شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ٹھہرایا کہ ہمارے آقا اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، باطن یعنی چھپے ہوئے بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں، اور آپ اللہ کی عطا سے ہر شے کو جاننے والے ہیں. وہو بکل شئین علیم، آپ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اس کا علم رکھنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے. تو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز اقصا میں تھا یہی سر عیاں ہو مانیے اول آخر، ہے سب پیچھے ہے پیچھے دست بستہ حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرواز اونچے شروع ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے پہلا آسمان آ گیا. حالانکہ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کی راہ، اگر کوئی گھوڑا تیز رفتاری سے دوڑتا رہے 500 سال تک دوڑتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے دنیا میں کوئی 500 سال گھوڑا دوڑ سکے. یہ میں آپ کو پیمائش بتا رہا ہوں کہ 500 سال تک گھوڑا جتنا فاصلہ طے کرے اتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ہو پلک جھپکتے میں تھے ہو. اور پہلے آسمان پر آپ پہنچ گئے. جبریل امین نے آسمان اول کے دروازے پر دستک دی، دربان نے پوچھا کون ہے، جواب ملا جبرائیل. یہ سنت یاد رکھیے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو دستک دینا سنت ہے، اور دستک دیتے ہیں اندر سے پوچھا جاتا ہے کون ہے تو ہم کہتے ہیں میں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ یہ نہ کہے میں ہوں بلکہ اپنا نام بتائے. جبریل امین نے میں ہوں نہیں کہا بلکہ اپنا نام بتائے. اس میں اس واقعے میں ہمارے لیے ہزاروں لاکھوں اسباق ہیں، درس کہ ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے آقا کی بھی سنت ہے دستک دے اور نام بتائیں، اور جبریل امین کی بھی سنت ہے کہ دستک دے کر نام بتائیں. تو فرمایا جبرائیل، تو پھر اندر سے پوچھا گیا مم مغاکا، اے جبرائیل تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ آج میرے ساتھ کائنات کے شہنشاہ اور دونوں جہاں کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو دربان نے مرحبا کہا اور کہا کہ ہاں ہاں انہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. چنانچہ دروازہ کھلا اور آپ آسمان اول پر متمکن ہوئے. پہلے آسمان نے آپ کے قدموں کو چومنے کا شرف حاصل کیا، اور وہاں سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا آپ نے زیارت کی، اور آدم علیہ السلام نے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا. دعا سلام ہوئی، آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا، استقبال کیا. اس کے بعد دوسرے آسمان پر آپ تشریف دے گئے، دوسرے آسمان پر بھی اسی طرح سوال و جواب ہوئے، اور پھر دوسرے آسمان پر بھی دروازہ کھلا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے آسمان میں داخل ہوئے، اور وہاں بھی آسمان نے آپ کے قدوم میمنت قدوم کے بوسے لیے. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت سے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کی زیارت سے شرف یاب ہوئے. ایک عام مطلب مشہور ہے، غلط العام کہہ لیجیے، غلط العوام کہہ لیجیے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا ہے. یہ مشہور ہے، آسمان پر ضرور اٹھایا گیا ہے، لیکن صحیح حدیثوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ چوتھے پر نہیں بلکہ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، تشریف فرما ہے. ابھی ظاہری طور پر آپ نے ذائقہ موت کو نہیں چکھا، وعدہ ازلی نہیں آیا. آپ جب اللہ چاہے گا قرب قیامت میں زمین پر تشریف لائیں گے اور تبلیغ کریں گے، سنتوں کو عام کریں گے، یہ نہیں کہ عیسائیت کی تبلیغ کریں گے، انجیل مقدس کی تعلیمات نہیں دیں گے بلکہ قرآن کی تعلیم عام کریں گے، آقا کی سنتوں کی تبلیغ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک تشریف نہیں لائے، ابھی نشانیاں بہت باقی ہیں. جب تشریف لائیں گے تو ہمارے آقا کا کلمہ پڑھائیں گے اور ہمارے آقا کے امتی کی حیثیت سے تبلیغ کریں گے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، بعثت کے بعد، تمام سابقہ ادیان جو تھے، جتنے بھی مطلب کی کتابیں تھیں، ادیان تھے، وہ سب کے سب منسوخ ہو گئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سکہ چل پڑا، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی تبلیغ کریں گے. سیدنا مہدی، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ابھی ظاہر نہیں ہوئے، وہ بھی تشریف لائیں گے، ابھی تک وہ بھی ظاہر نہیں ہوئے، تو وہ بھی ہمارے آقا کی سنتوں کو عام کریں گے. وہ نبی بھی نہیں، وہ تو امام ہیں، بزرگ ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے شرف زیارت حاصل کیا، پھر آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اسی طرح سوال جواب ہوئے، تیسرے آسمان نے بھی میرے آقا کے قدموں کو چوما، اور یہاں پر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یوسف علیہ السلام نے میرے آقا کی زیارت کی. پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں اسی طرح داخل ہوئے، اور وہاں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چار انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جنہیں ظاہری طور پر ابھی وعدہ نہیں آیا، یہ مطلب بزرگوں نے نقل کیا ہے. ایک تو یہی عیسیٰ علیہ السلام، ایک ادریس علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن شریف میں ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور انہیں اوپر کے مکان کی طرف اٹھا لیا گیا. تو ادریس علیہ السلام جو ہے یہ چوتھے آسمان پر جلوہ فرما ہے، اور دو نبی جو ہیں وہ نیچے زمین پر، ایک ہیں سیدنا الیاس علی نبینا علیہ السلام، ایک ہیں سیدنا خضر علیہ السلام. یہ دونوں انبیاء کرام زمین پر ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر، اور حضرت خضر علیہ السلام یہ تری پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے. تو ان حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی ابھی وعدہ نہیں آیا. خضر علیہ السلام کے بارے میں البتہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا ولی ہیں. امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہے. دوبارہ یہ چار انبیاء علیہ السلام ابھی تک مطلب باقید حیات ہیں. ویسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ باقی سب جو ہیں وہ نہیں، تمام کے تمام حیات ہیں، لیکن یہ کہ عارضی طور پر، وقتی طور پر دوسروں کو موت کا وعدہ آیا. قرآن عظیم میں جو ذکر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس طرح مطلب ان کو بہت ہی لمحے بھر کے لیے موت کا ذائقہ چکھایا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو وہی حیات عطا کی گئی. امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آنے والی ہے، آتی ہے، آئے گی، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط ایک آن کے لیے، لمحے بھر کے لیے وہ مطلب آئی. پھر وہی مطلب زندگی مثل سابق جسمانی ہے، مثل سابق جسمانی حیات پھر آپ کو مطلب انبیاء علیہ السلام کو عطا کر دی جاتی ہے. تو بہرحال چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. ادریس علیہ السلام نے جی بھر کے شربت دیدار کیا اور پھر پانچویں آسمان پر سواری پہنچی. پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحبا کہا اور سرکار کے دیدار کا جام نوش کیا. اب چھٹے آسمان پر سواری پہنچی. چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پہلے موجود تھے، ان کی بھی ملاقات آپ نے فرمائی اور انہوں نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جی بھر کے جلوہ دیکھا. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری ساتویں آسمان پر پہنچی. ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے. وہاں آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور سیدنا ابراہیم علی نبینا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا شربت نوش جان دیا. اب مزید پرواز دیکھتے ہی دیکھتے سدرۃ المنتہا آ گئے. سدرۃ المنتہا یہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی حد ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہیں آ کر ٹھہر گئے. وہاں ایک دلچسپ منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک اونٹوں کی قطار جا رہی تھی، ہر اونٹ کی پشت پر صندوق رکھا ہوا تھا. آپ نے جبریل امین سے فرمایا کہ یہ صندوق کیسے ہیں، یہ اونٹ کی قطار کیسی؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح یہ اونٹوں کی قطاریں در قطاریں جا ہی رہی ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ایک صندوق اتار کر اس کا تالا کھول. چنانچہ جبریل امین نے بسم اللہ شریف پڑھ کر صندوق اتارا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر تالا کھولا. تو وہ صندوق جو تھا وہ انڈوں سے پر تھا، ہر انڈے پر بھی قفل لگا ہوا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے جبریل امین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس انڈے کا بھی ایک انڈے کا تالا کھولا. تو وہ انڈا جو تھا وہ خشخاش کے دانوں سے پر تھا، ان پر بھی تالے لگے ہوئے تھے، ان کو بھی بحکم مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا تالا بھی جبریل امین نے کھولا. تو خشخاش کا دانا جب کھلا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اس میں تو ایک بہت بڑا جہان آوا اور ایک عظیم الشان اجتماع ہو رہا تھا اور ایک مبلغ اس میں بیان کر رہا تھا اور وہ مبلغ حاضرین کو کہہ رہا تھا کہ لوگوں، آسمانوں سے نیچے پانی پانی ہے، اس پانی کے اوپر ایک مٹی کا تودا ہے، زمین جسے زمین کہا جاتا ہے، اس مٹی کے تودے پر اس زمین پر نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو چکی ہے اور نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے. اے لوگوں، اب انہی کے دامن سے وابستہ ہو کر نجات ہو سکتی ہے. اگر ان کے دامن سے ہم وابستہ نہ ہوئے تو ہمیں نجات نہیں ہوگی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ نبی جب مل جائیں تو ہم ان کے دامن سے نپٹ جائیں، ان کا کلمہ پڑھ لیں اور ان کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال دیں. یہ بیان ہو رہا تھا کہ جبریل امین آگے بڑھ گئے اور اس مبلغ سے فرمانے لگے کہ بھائی، جس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تم ذکر کر رہے ہو، خوش قسمتی سے مبارک ہو کہ وہ نبی آخر الزمان اس وقت تمہارے درمیان تشریف فرمائے. یہی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی ابھی تم نعت پڑھ رہے تھے. لیکن نعت جو ہے وہ نظم میں ہی نہیں ہوتی، نثر میں. یہ جو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی نعت ہے اور اشعار ہیں وہ بھی نعتوں کی. تو جن کی تم ابھی نعت پڑھ رہے تھے وہ آقا تو میرے ساتھ ہیں اور میں ان کا خادم جبرائیل ہوں. وہ جب وہ دیکھا بہت خوش ہو گیا اور سرکار کے قدموں سے نپٹ گیا اور سارے لوگ آپ کو مطلب یعنی کہ گھیر لیتے ہیں اور سب کے سب آپ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور سب آپ کے غلام بن گئے. پھر اسی طرح اس خشخاش کے دانے کو بند کر دیا گیا, اس کو انڈے میں رکھ دیا گیا, انڈے کو قفل لگا دیا گیا, انڈے کو صندوق میں رکھ دیا گیا, صندوق کو بھی قفل لگا دیا گیا اور مقفل صندوق کو پھر اونٹ پر ڈال دیا گیا اور پھر یہی قطاریں چلتی. بہرحال بڑے عجائب و غرائب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معراج دیکھے تب کس کس بات کا ذکر کیا جائے. خیر اب سدرۃ المنتہا آ گیا, جبریل امین اب یہاں ٹھہر گئے, یہاں ٹھہر کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اب یہاں سے ایک بال بھر بھی بڑھوں تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے. حضرت ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ نے معارج النبوت میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے, نیک یاد مطلب ان کے بیان فرمائیے, وہ یہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل اگر کوئی اپنی حاجت ہے تو بیان کرو. واقعہ دراصل یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نمرود کی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں ہو رہی تھی, منجنیق میں ڈال کر گھمایا جا رہا تھا اور جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ اللہ کے خلیل اگر کوئی حاجت ہے تو آپ بیان فرمائیے, میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا تھا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل, یعنی کہ اگر رب جلیل نے آگ میں جلانا منظور فرما لیا ہے تو خلیل اب آگ سے پناہ مانگنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا, جس میں رب راضی اس میں خلیل راضی. تو اس طرح مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین کو منع کر دیا تھا, نعوذ باللہ, اس لیے نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا اور مطلب کوئی گناہ کی بات ہے, بلکہ یہ نبی کی شان کہ انہوں نے جبریل امین سے مدد نہیں لی, ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اے جبریل تیری کیا حاجت ہے میں تیری کیا مدد کروں, تو پھر یہ بھی تو مخلوق ہے کیسے فرماتے. تو وہ آزمائش تھی, نبی کا امتحان تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے منع فرما دیا تو ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر لیں کہ وہ آپ کی مدد فرمائے, تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے بھی اب مدد نہیں مانگ رہا, کہ جب اس نے منظور کر لیا کہ مجھے جلا دیا جائے تو میں مطلب یعنی کہ میں تیار ہوں جس میں میرا رب راضی ہو. تو یہ بہت بڑے توکل کی اعلیٰ مطلب یعنی کہ مثال ہے کہ جبریل سے مدد نہیں مانگی تو اللہ سے تو نہیں مانگی, تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں تو کوئی سی مطلب کوئی بھی انکار نہیں کرتا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مطلب یعنی کہ جواب تھا, اپنی سوچ تھی, اپنی فکر تھی اور بالکل صحیح تھی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اور آپ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں بطور نور جلوہ فرماتے, یہ مطلب ہے کہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے, اور یہ سارا واقعہ آپ ملاحدہ فرما رہے تھے کہ جبریل آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجت ہے, اللہ کا حاجت اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو بیان فرمائیے, تو آپ نے فرمایا اما الہی کا فلا, حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں. تو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا وہ اپنے والد گرامی جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرضہ اتار رہے ہیں کہ جبریل امین نے احسان کرنے کی کوشش کی تھی تو آج میں اس کے احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل اگر تیری کوئی حاجت ہے تو بیان کر. تو جبریل امین بھی الحمدللہ ہمارے خیر خواہ. جبریل امین نے اپنی حاجت ضرور بیان کی, لیکن قربان جائیے حاجت بیان کی تو ہم غریبوں کی بگڑی بنانے کی حاجت بیان کی. عرض کیا یا رسول اللہ حاجت تو یہی ہے کہ آقا جب کل بروز قیامت آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو مجھے اجازت دلا دی جائے کہ میں پل صراط پر اپنے پر بچھا لوں. پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اہل صراط روح امی کو خبر کریں, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں کتنے خوش نصیب ہیں ایمان سے. ایک طرف تو پل صراط جو تلوار کی دھار سے تیز بال سے باری جہنم پر بنا ہوا, اتنا خوفناک وہ منظر ہوگا کہ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے. بڑے بڑے آنکڑے پل صراط پر بنے ہوئے ہوں گے جو لوگوں کو گرفت میں لے کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے, اور جس پر کرم ہوگا وہی گزر سکے گا, باقی کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے. اور ایک روایت کے مطابق پل صراط کی جو راہ ہے وہ 30,000 سال کی راہ, قیامت کا روز 50,000 سال. تو اس پل صراط پر ہم گناہگار گزر رہے ہوں گے, تو ادھر تو جبریل امین کے پر بچھے ہوں گے اور ادھر میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوں گے اور لبوں پر دعا جاری ہوگی, رب سلم امتی, رب سلم امتی, پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار. سلم سلم کی ٹھارس سے پل سے پار چلا دے. یہ ہے میرے آقا امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے آقا کی شان تو بڑی بلند و بالا. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں, ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں, ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں, روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں, نظر روح میں آسانی دیں, کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں, قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں, آتے یہ ہیں, رب غے موتی یہ ہیں, قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں, راپے ناپے چاپے داپے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں, مرقد میں بندوں کو سپک کے نیٹی نیندے سلاتے یہ ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں رہنے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں, اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں, قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مجھتا رضا کا سناتے یہ تو میرے پیارے سامی بھائیو ہم اس شان سے پلے صراط سے گزریں گے کہ انشاءاللہ ہمیں خبر بھی نہیں پڑے گی, انشاءاللہ آقا کے کرم سے گزر جائیں گے, اور اس شان سے گزریں گے جس کا نقشہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال میرے پیارے سائیں بھائیو جبریل امین یہ عرض کر کے اب اجازت چاہ رہے ہیں کہ آقا میں آگے بڑھوں گا تو میرے بالوں پر سب جل جائیں گے, چنانچہ امام سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تکے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، تکے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رقاب چھوٹی امید ٹوٹی، رقاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، ستم کی یا کیسی مکتی تھی، قمر و خاک ان کی رہ گزر کی، ستم کی آ کیسی مکتی تھی، قمر و خاک ان کی رہ گزر کی، اٹھا نہ دایا کے ملتے ملتے، اٹھا نہ دایا کے ملتے ملتے، یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے، اٹھا نہ دایا، چاند پر دھبے سائنسدان گئے اور انہوں نے چاند کے فوٹو لی اور ہمیں بتایا کہ چاند پر دھبے، اور یہ ابھی حال ہی گئے، لیکن میرے آقا امام علیہ سنت رحمت اللہ نے پہلے سے ہی فرما دیا کہ چاند کے دھبے جو ہیں اس پر اگر یہ چاند میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ گزر کی خاک لے لیتا، جب میرے آقا چاند سے گزرے تھے تو خاک لے کر اپنے اوپر مل لیتا تو یہ داغ سارے مٹ جاتے ہیں، ستم کی آپ کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کی رہ گزر کی، اٹھا نہ دایا کہ ملتے ملتے، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے، یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ اور ایک شاعر اس کا بڑا پیارا نقشہ کھینچتا ہے، شاعر کہتا ہے، اس سے آگے اگر میں بڑھوں بال بھر، یعنی سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، جبریل امین عرض کر رہے ہیں، اس سے آگے اگر میں بڑھوں بال بھر، سارے جل جائیں گے میرے بالوں پر، اب آگے وقت ہے تمہارا گزر، تم کو رتبہ ملا آج کی رات ہے، اب تو آگے وقت ہے تمہارا گزر، تم کو رتبہ ملا آج کی رات ہے، خاک ہوتے ہیں جل کر فرشتوں کے پر، جا نہیں سکتی جس جا کسی کی نظر، کس جگہ بہم کا بھی نہیں ہے گزر، پا گئے مصطفیٰ آج کی رات ہے، جس جگہ بہم کا بھی نہیں ہے گزر، پا گئے مصطفیٰ آج کی رات ہے، تائرے سدرہ بھی چہانے لگے نعت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے سنانے لگے، آ کے روح الامی بولے صلو علی آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے، سن کے پیغام حق کو دلارے نبی، سوئے بیت المقدس سدھارے نبی، آ کے سب کے نبی پیچھے سارے نبی، آ کے سب کے نبی پیچھے سارے نبی، کیسی شان علا آج کی رات ہے، کیسی شان علا آج کی رات ہے، اب تو آگے فقط تمہارا گزر، تم کو رتبہ ملا آج کی رات ہے۔ اب اعراج کا سلسلہ شروع، سفر اسرا بیت الحرام سے مسجد اقصی، اور معراج مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور معراج جو ہے یہ سدرۃ المنتہا سے لا مکہ تک۔ اب سفر مزید آگے شروع ہوا، اب نہ جبرائیل ساتھ ہیں نہ کوئی ساتھ، اور 27ویں رجب کی رات میں بڑی حکمت ہے کہ چاند بھی اس وقت چھپا ہوا ہوتا ہے، چاند کی ظاہری روشنی نہیں ہوتی، رات کو سورج بھی طلوع نہیں ہوتا، رات کو وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح مطلب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ظاہری اندھیری رات میں سفر کیا تاکہ اہل محبت کا ایمان اور مضبوط ہو جائے کہ میرے آقا میرے حضور سراپا نور ہیں، نہ یہ چاند کے محتاج ہیں، نہ سورج کے محتاج ہیں، نہ چراغ کے محتاج ہیں، نہ ان بتیوں کے ٹیوب لائٹ کے محتاج ہیں، بلکہ یہ ساری کائنات آپ کے ہی نور سے جگمگ جگمگ کر رہی ہے، بلکہ آپ تو سواری کے بھی محتاج ہیں، وہ یہ سمجھے کہ گھوڑے کے محتاج ہیں یا براق کے محتاج ہیں، نہیں، میرے آقا کسی سواری کے محتاج نہیں، یہ براق کو عزت بخشنی تھی تو آپ نے اس پر سواری فرمائی، اور جبریل امین کی رہنمائی کے بھی محتاج نہیں تو جبریل امین کے درجے بلند کرانے تھے تو آپ کو معیت مل گئی، ورنہ میرے آقا صرف اپنے رب کے محتاج ہیں، کائنات میں اور کسی کے محتاج نہیں۔ چنانچہ اپنے رب کے سہارے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اکیلے ہی اکیلے لا مکہ کی طرف سدارے۔ اب آپ کا مزید سفر شروع ہوا، اب حجابات طے ہو رہے ہیں، آپ نے 70,000 حجابات طے کرنے، ذرا غور سے سنیے، 70,000 حجابات، ہر حجاب کی موٹائی 500 برس کی راہ، اچھا، اور ہر دو حجاب کا آپس کا فاصلہ ڈسٹینس 500 سال، ایسے 70,000 حجابات آپ نے طے کر، آپ اندازہ لیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے، یا جنم کے بچھڑے سے مراد اللہ اور اس کے رسول نہیں، کوئی معاذ اللہ غلط فہمی نہ ہو جائے، بلکہ وصل اور فرقت یہ دونوں متضاد باتیں ہیں، جیسے ٹھنڈی اور گرم تار، یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں، تو اسی طرح وصل معنی قرب نزدیکی اور فرقت معنی دوری اور جدائی، تو یہاں پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، خدا اور رسول کی بات نہیں، وصل اور فرقت کی بات ہے، کہ یہ عجیب و غریب گھڑی تھی کہ وصل یعنی قرب اور نزدیکی اور جدائی دونوں آپس میں مل گئے تھے، کہ ٹھنڈی اور گرم تار نہیں مل سکتی، یہ گویا مل گئی، یوں سمجھیے سمندر اور آگ، پانی اور آگ یہ نہیں ملتا، یہ دونوں مطلب یعنی کہ جنم کے بچھڑے کہلائیں گے، کبھی ان میں صلح ہو ہی نہیں سکتی، جو بھی پاورفل ہے وہ غالب آ جاتا، لیکن جب دونوں ہی مل جائے اور بالکل ان میں سم ہو جائے، صلح ہو جائے، تو اس کو جنم کے بچھڑے گلے ملنے کہا جائیں گے، دیکھے ماں اور وطن، تو اس طرح مطلب وصل اور فرقت گویا مل گئے، اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں، تو حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اٹھے جو پسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو کسرے تنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، یہاں تو جائی نہیں دوئی کی، یہاں تو جائی نہیں دوئی کی، کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے، یہاں تو جائی نہیں دوئی کی، کہ یہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ تو میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصل و فرقت کا جو مفہوم ہے وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرواز کا سلسلہ جاری ہے اور حجابات پر حجابات دے ہو رہے ہیں. اب قرب خاص کی گھڑیاں قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہیں, حتیٰ کہ آپ اب عرش اعظم پر تشریف لے آئے. عرش اعظم جو ہے یہ ساتوں آسمانوں کے سدرۃ المنتہا کے لیے بہت ہی اوپر, بہت اوپر. تو اب آپ عرش اعظم پر متمکن ہوئے, جلوہ فرما ہوئے, اور عرش اعظم نے آپ کو تھام لیا, آپ کے دامن کو تھام لیا. حدیث شریف میں آتا ہے تمسکل عرش و بے ادیاتہ, یعنی عرش نے آپ کا دامن تھام لیا. امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ, گرے تھے سجدے میں بزم بالا. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ, گرے تھے سجدے میں بزم بالا. یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا, وہ گرد قربان ہو رہے تھے. یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا, وہ گرد قربان ہو رہے تھے. چنانچہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا ثم دنا فتدلا فقاب قوسین او ادنا. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کا ترجمہ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلا, پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا. فکان قاب قوسین او ادنا, تو اس جلوے اور اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم. یہ مطلب محاورتن کہا جاتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ مکان سے سمت سے پاک. تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے جو جسم قریب ہو گیا, معاذ اللہ. یہ قرب خاص کے یعنی یہ محاورہ کہا جاتا ہے. اس کی مثال مفسرین نے یوں دی ہے, مثلا کوئی کہے کہ میں نے پہاڑ پر عید کا چاند دیکھا, تو اس کا مطلب آپ کیا لیں؟ کیا پہاڑ پر چاند رکھا تھا جو کسی نے جا کر دیکھ لیا پہاڑ پر پڑا ہے؟ بلکہ پہاڑ پر چڑھ کر اس نے وہ آسمانوں میں جو چاند تھا وہ دیکھ لیا. مگر وہ محاورتن یہ کہا جائے گا, یعنی کہ اس میں بول چال میں کہ میں نے پہاڑ پر چاند دیکھا, ہے نا. اسی طرح مطلب یہ کہ یہ محاورتن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت قرب خاص حاصل ہوا, یہاں تک کہ دو ہاتھوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لامکان پر پہنچ گئے. اب لامکان کیا ہے؟ لامکان کے معنی نہیں مکان, یعنی وہاں کوئی مکان ہی نہیں, وہاں کوئی سمت بھی نہیں, سمت وغیرہ سب پیچھے رہی. اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ واقعی عقل میں نہیں آتی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تو اوپر ہی جا رہے تھے. آپ کہیں گے ابھی تک تو یہی کہہ رہا تھا کہ اوپر گئے اور اوپر گئے اور اوپر گئے اور اوپر گئے, اب کہتے ہیں سمت ہی نہیں ہے. تو اوپر ہونا ایک سمت ہے, لیکن اب لامکان جب آپ پہنچے تو سمت نہیں. آپ نے یہ بارہا پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج جنت کی سیر فرمائی اور جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا, اس کو بھی دیکھا. اور جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے. تو اب پتا چلا کہ میرے آقا صرف اوپر ہی نہیں گئے, کہیں اور بھی گئے, وہ نیچے بھی تشریف لے گئے ساتوں زمینوں کے نیچے اور جہنم کو ملاحظہ فرمایا. تو اسی طرح آپ لامکان تشریف لے گئے کہ نیچے بھی سمت ہے اوپر بھی سمت ہے, دائیں بھی سمت ہے بائیں بھی سمت ہے. اور لامکان یعنی نہیں مکان, تو وہاں کوئی سمت ہی نہیں ہے, کوئی مکان نہیں, کوئی گھر. تو کہاں گئے, کیسے گئے, کیوں کر گئے؟ تو ہم عقل کے بندے نہیں, کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. میرے آقا نے فرما دیا کہ میں لامکان گیا تو گئے, ہم نے مان لیا. تو بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لامکان گئے. اس کو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ اپنے شعر میں اس طرح فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے. خرد مانے عقل, کہ اب اپنی عقل سے کہہ دو کہ سر جھکا لے اپنے ہتھیار ڈال دے. اب عقل نہیں سوچ سکتی کہ آقا کہاں ہے، نہ یہ جہت من سمت ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے بھی، یہ لام ہے۔ خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، تو ماں سے گزرے گزرنے والے، پڑھے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، پڑھے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کس سے بتائے کدھر گئے تھے، پڑھے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کس سے بتائے کدھر گئے تھے، کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، روش کی گرمی کو کس نے سوچا، دماغ سے بھبو کا پھوٹا، خیرد کے جنگل میں پھول چمکا، تہر تہر پیڑ چل رہے تھے۔ اب قرب خاص کی گھڑیاں آ پہنچی، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی۔ اب حیرت کی بات ہے کہ صدیق اکبر تو مکہ مکرمہ میں، یا ان سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ دراصل دہشت کو دور کرنے کے لیے تھا، مطلب ایک دم جب لا مکہ میں مقام حیرت میں آپ پہنچے تو ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک مطلب عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ تو جب اپنی مانوس آواز کو سنتا ہے تو وہ ذرا مطلب یعنی کہ وہ کچھ انسیت سی ہوتی ہے اور اجنبیت مطلب کٹتی ہے، تو اس طرح صدیق اکبر کی آواز آنے لگی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز آئی تھی، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو درخت خدا تھوڑی ہے مگر آئی درخت سے آواز تھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس طرح صدیق اکبر کی آواز آئی تاکہ وہ حیرت جو ہے اس میں کمی ہو، چنانچہ بڑی پیار بھری مد بھری جیسے میٹھی میٹھی آواز آ رہی ہے، ادن منی یا احمد، سن اے احمد قریب آ، ادن منی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے بہتر قریب آ، میرے قریب آ۔ میرے آقا امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ اس کو اپنے شعر میں یوں نظم کر رہے ہیں، بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قری و احمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، قدم جو ان کی روش پہ رکھتے، تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے، تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقت پھیلتا ادھر کا، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقت پھیلتا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، تنا تدلا کے سلسلے تھے، تنزلوں میں ترقی افزا، تنا تدلا کے سلسلے تھے۔ بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب مقام خاص نصیب ہوا، اب بلانے والا جانے اور جانے والا جانے کیا راز و نیاز ہوئے، یہ کوئی کیا بتائے۔ زبان کو انتظار گفتن، تو کان کو حسرت سنیدن، زبان کو انتظار گفتن، تو کان کو حسرت سنیدن، جو بات کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و بلا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. اب انعامات کو نوازی شاد کی بارش ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش پر آئی ہے اور خوب نوازشات کی بارشیں ہو رہی ہیں. اب جس پر خاص بارشیں ہو جائیں، خوب مطلب نوازشات ہو جائیں، اور کوئی یعنی کہ دنیا داری میں آپ سوچیں کہ دنیا کے کوئی بہت بڑے صدر یا وزیر اعظم سے اس کا تعلق ہو اور وہ وزیر اعظم اس پر آج خوش نظر آ رہا ہو اور کچھ دینے کے موڈ میں ہو، تو ہمارے جیسا کیا مانگے گا؟ میرے ساتھ شاید یہی سوچے گا کہ یار کرائے کا مکان ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اگر کوئی پلاٹ الاٹ ہو جائے تو پھر ذرا آسانی ہو جائے، تو میں پلاٹ ہی لیز کرانے کا چکر چلاؤں گا. شاید آپ بھی کوئی مطلب ایل سی ویسی کھلوا لیں گے، پتہ نہیں کوئی لائسنس دے لیں گے. ہماری سوچ تو یہیں تک ہے، اور وزیر واقعی لائسنس کے علاوہ دے بھی کیا سکتا، اس نے دینا بھی کیا ہوتا ہے، قوم کا مال ہے وہ ہوتا گیا، میں دے دے گا آپ کو کچھ دینا ہوتا ہے. لیکن مطلب یہ کہ ہماری سوچ ہے، ہمارے اندر خیر خواہی نہیں، ہم اپنے کسی بھائی کا، اپنے عزیز کا، اپنے دوست کا بھلا سوچیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یہ ہمارا نعرہ. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب خصوصی نوازشات کے اوقات آئے تو انہوں نے ہمیں یاد، یہاں تک کہ جب براق پر سوار ہونے لگے تھے نا تو آپ رو پڑے تھے، براق جنت کے دورہ بڑے رو پڑے تھے، جبریل عرض کیا رسول اللہ آپ رو رہے، خیریت پر آج تو خوشی کا وقت، آپ فرمانے لگے جبریل آج تو میں براق پر سوار ہو رہا ہوں، جنت کی سیر کو جا رہا ہوں، عرش کی سیر کو جا رہا ہوں، اپنے پروردگار کی ملاقات کا شرف حاصل کرنے والا ہوں. لیکن وہ وقت کیا ہوگا جب میری امت میری گناہگاروں پل صراط سے گزر رہی ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تشفی فرمائی تھی کہ محبوب تم غم نہ کرو کہ تمہاری امت کو پل صراط سے ایسے گزاریں گے کہ خبر بھی نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی شان، اور اپنے حبیب کی شان دیکھیے اور اپنے امت کا غم دیکھیے. اب خصوصی نوازشات کے وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت یاد آئی، اور ہمیں خوشی کے وقت سب کچھ بھول جاتا ہے. آج کسی کی شادی ہو وہ نماز بھی بھول جاتا ہے، بہت کچھ بھول جاتا ہے. پہلے کہتا شادی میٹھی سنت ہے، تو جب میٹھی سنت کی باری ابھی تک نہیں آئی تو تعویذ بھی لے رہا ہے، گنڈا بھی لے رہا ہے. اگر وظائف پتا تو ہمارے تعویذ بھی لے رہا ہے، گنڈا بھی لے رہا ہے. اگر وظائف پتا تو ہمارے پاس لوگ آتے 41 بار قلوب اللہ شریف ہم لوگ پڑھنے کا دیتے، وہ بھی پڑھے جا رہا ہے 41 بار قلوب اللہ شریف ایک گھنٹے تک پڑھے جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی شادی کی خوشی نصیب ہوئی سارا بھول جاتا ہے، بغیر فلم چلائے، بغیر ناچ رنگ کی محفل کیے، بغیر ریکارڈنگ کے، سارے پڑوسیوں کو مریضوں کو تنگ کیے بغیر اس کی شادی نہیں ہوتی. شادی خانہ بربادی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آج کوئی ہے جس کا گھر چلتا ہو؟ شادی خانہ بربادی، ہر جگہ جھگڑے فساد، اور وہ شادی ہوتی کہ روٹ بن ہو جاتی، اس لیے کہ رحمت کے فرشتوں کا دروازہ بند. اس سنت کو کوئی سنت مطابق ادا کرتا ہی نہیں. تو بہرحال یہ کہ شادی خانہ بربادی کے اسباب انسان پہلے سے کر لیتا ہے، اس لیے وہ خدا کو بھولتا ہے. خوشی میں خدا کو بھولنا یہ بہت بڑی نادانی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم خدا کو بھول جاتے ہیں لیکن ہمارے آقا نے اتنا کرم فرمایا کہ وہ ہم گناہگاروں کو یاد کرنے لگے. چنانچہ امام اہل سنت ہے, چنانچہ وہ شاعر جو ہے, شاعر کہتا ہے کہ جب خصوصی نوازشات کا وقت آیا, شہن کی عرض امت گناہگار ہے, شہن کی عرض امت گناہگار ہے, بخش دے میرے مولا تو غفار ہے, تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے, فکر روزے جزا آج کی رات ہے, تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے, فکر روزے جزا آج کی رات ہے, حق نے فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت آمنہ کے دلارے نبی, تو میرا چاند ہے اور تارے نبی, حق نے فرمایا اے میرے پیارے نبی, حضرت آمنہ کے دلارے نبی, اتنا گھبرانا اے میرے پیارے نبی, ایسی جلدی کیا آج کی رات ہے, اتنا گھبرانا اے میرے پیارے نبی, ایسی جلدی کیا آج کی رات ہے, لطف تو جب گئے دیکھیں یہ سارے نبی, لطف تو جب ہے دیکھیں کہ سارے نبی, ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری, ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری, بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے, بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. امید ہے گھٹاؤ مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ, ہجوم امید ہے گھٹاؤ مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ, ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ مدائے کعبے یہ غلغلے تھے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال, یہ ہمارے آقا کا کرم. بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ راز و نیاز کیے, ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی, دل کی ہر مراد پاتے رہے, ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی, واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی, ہر مرادِ دلی حق سے ملتی رہی, واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی, گرم بستر بھی زنجیر ہلتی رہی, اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے, واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی, گرم بستر بھی زنجیر ہلتی رہی, کیا عجب معجزہ آج کی رات ہے, طور پر رب اکیلا مکانی کہاں, جس کا سایہ نہیں اس کا تانی کہاں, دور پر رب دینا مکانی کہاں جس کا سایہ نہیں اس کا تانی کہاں جس کا سایہ نہیں اس کا تانی کہاں لنترانی کہاں مرآنی کہاں کیا جب معجزہ آج کی رات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاگتے میں معراج کا سفر کیا جاگتے اور جاگتے ہی میں سر کی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو بے حجاب دیکھا۔ جمہور کا یہی مسلک ہے، صحابہ اکرام کا یہی مسلک، بڑے بڑے بزرگان دین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے حجاب بالکل کوئی پردہ حائل نہیں تھا اور آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یا ایک نقطہ عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غیب الغیب ہے، غیب الغیب، جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا جو غیب الغیب ہے تو جو صرف غیب ہے وہ ہمارے آقا سے کیا چھپے گا، یعنی اس کا تو ہم جھگڑا ہی خلاص ہو گیا کہ جو غیب الغیب کو دیکھ لے، انہیں جو خالق کو تو دیکھ لے اور مخلوق نظر سے چھپی رہے تو یہ کیسے عقل میں آئے ہماری۔ میرے آقا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایمان والی بات کہہ گئے، یہ ایمان والوں کا اور اللہ رسول کے حقیقی چاہنے والوں کا نظریہ ہے۔ امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت فرما گئے، فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدلوں تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے چمتوں کو را تم پہ کروڑوں درود۔ مفسرین بڑی پیاری بات کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پر تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی، لن ترا، جب رب ارینی کہا پروردگار پروردگار مجھے اپنا جلوہ دے، فرمایا لن ترانی یا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی، جب تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو، اس کا بھی قرآن میں فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، جب پہاڑ پر تجلی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ تجلی دیکھنے کے سبب، تجلی دیکھنے کی برکت سے، دیکھیے اہل محبت سے بات کر رہا ہوں، مفسرین فرماتے ہیں اپنے گھر کی بات، تجلی جب اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو آنکھوں میں اتنی بینائی بڑھ گئی، بینائی تو تھی اللہ کے نبی، اتنی بڑھ گئی کہ آپ چار کوس دور پہاڑ، غالباً 2.5 میل کا ایک کوس ہوتا ہے، 10 میل دور پہاڑ، رات کا وقت، رات کے وقت 10 میل دور پہاڑ پر چوٹی چل رہی ہو اور اس چوٹی، وہ چوٹی کون سا قدم اٹھا رہی ہے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے، 10 میل دور سے پہاڑ پر رات کے وقت چوٹی چل رہی ہو اور وہ کون سا قدم اٹھا رہی ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ فرما لیتے، اتنی بینائی۔ جب تجلی دیکھ کر آ گئی تو جو چشمان سر سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے اس کی نظر کا کیا عالم ہو۔ تو پھر میرے آقا انہوں نے سنت جھوم کر کیوں نہ فرمائیں, پھر کیوں نہ فرمائیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوتو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سر عرش عرش پر آپ کی گزر ہے, دل فرش یعنی دل پر آپ کی نظر ہے, ملکوت و ملک یعنی پوری کائنات میں نہیں ایسی کوئی شے جو تجھ پہ آیا نہیں, یعنی آپ پر ظاہر نہ ہو, ایسی کوئی چیز کائنات میں ہے ہی نہیں. کی آنکھوں سے اور دل کے کانوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور دراز کے آواز بھی سنتے تھے اور دیکھتے بھی تھے ان کانوں سے, الحمدللہ. تو بہرحال پیارے سائیں بھائیو, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے عجائب و غرائب دیکھے اور ہمارے لیے تحفہ بھی لیا ہے. دیکھیے آپ کو ایک سنت بتاؤں, سنت سفر پر جب کوئی جائے, حدیث میں فرمایا دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی قافلوں میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کام کی بات ہے کہ جب کوئی سفر پر جائے تو واپسی پر اسے چاہیے کہ اپنے اہل کے لیے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لائے, کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لائے. کم از کم اپنی جھولی میں پتھر ہی ڈال کر لیتا ہے, کچھ نہ کچھ لائے ضرور اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ. اور ظاہر ہے کہ آپ کچھ بھی تحفہ لے آؤ, پتھر بھی ڈال کر لے آؤ اور گھر والوں کو دو گے تو وہ خوش ہوگا. پتھر ایک مثال ہے, مطلب نہ کہ بے نہیں پتھر یہ بھرنا شروع کر دیں آپ, نہ کوئی نہ کوئی مطلب سستے والے کے آپ ایک چونی کی ٹاپی لے آئے. حیدرآباد سفر کریں گے انشاءاللہ ان قریب 24-25 مارچ, وہاں سے ایک ٹاپی لے آئے اور وہ ٹاپی ہی اپنے بچے کو دیں گے کہ میں حیدرآباد سے لایا ہوں, تو وہ خوش ہو جائے گا, بھائی ہمارے ابا جان تو حیدرآباد سے میرے لیے چاکلیٹ لے آئے, یعنی خوش ہو جائے گا, بھول جائے گا. تو تحفہ پا کر کوئی خوش ہوتا ہے نہ کہ رنجیدہ, یہ بات تو کنفرم ہو, اور تحفہ بخوشی قبول کیا جاتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمارے لیے تحفہ لائے. اب یہ دیکھنا ہے تحفہ کیا لائے, کون سی ٹافی لے آئے, کار لے آئے, پلاٹ الاٹ کر کے لائے, کیا لے آئے, یہ تحفہ ہمیں دیکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں ہمیں تحفہ بھیجا, وہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 50 نمازوں اور 6 مہینے کے روزوں کا تحفہ دیا کہ یہ لیتے جاؤ, میرے آقا لے کر چلے. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, عرض کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کیا لائے, بتایا کہ بھائی یہ لایا ہوں 6 مہینے کے روزے اور 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ 50 نماز اور 6 مہینے کے روزے, آپ کی امت یہ کیسے رکھے گی اور کیسے نمازیں پڑھے گی 50, مجھے اپنی امت کا بڑا تجربہ ہے, آپ مہربانی فرمائیں اور اس کو کم کرائیں. میرے آقا کو سب معلوم تھا لیکن بڑے راز ہوتے. خیر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, 10 نمازیں کم ہو گئی, یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بتا رہا ہے, 10 نمازیں کم ہو گئی. خلاصہ ہے اور بھی مختلف حدیثوں میں بہرحال. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دیدار سے شرف یاب کیا, پھر بات چیت ہوئی, اب 40 رہ گئی, وہ 40 نہیں پڑھ سکیں گے حضور, مجھے بڑا تجربہ ہے, کم کرائیے. پھر حاضر ہوئی, بالآخر کم کراتے کراتے 5 نمازیں رہ گئی, 1 مہینے کے روزے رہ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور 5 بھی نہیں پڑھیں گے یہ لوگ, مجھے بڑا تجربہ ہے, بڑا تجربہ, میرے آقا کو بھی سب کچھ پتا تھا, لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اب تو مجھے شرم آتی ہے, بار بار جاتے ہوئے بار بار گیا, اب تو مجھے شرم آتی ہے. خیر یہاں چند نکات مطلب علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور علیہ السلام کیوں تشریف دے گئے. ایک بات, اللہ تعالیٰ نے, کیا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا یا یہ امت 50 نہیں پڑھ سکے گی, اور اس نے 5 ہی فرض کرنی تھی کہ پتہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دخل اللہ دی کی تو اللہ تعالیٰ مجبور ہو گیا اور بار بار حبیب کے آنے پر اس نے 5 کر دی. کیا یہ تو نہیں, اس میں تو کسی کو بھی کوئی مطلب نہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی شبہ کرتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا. اللہ کو پتا تھا کہ 5 ہی فرض کرنی تھی تو اس نے 50 آخر کیوں فرض کی, وجہ کیا ہے؟ تو بڑے پیارے سمجھتے ہیں اور بڑی حکمت ہے اس میں میرے سائی بھائی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ 5 ہی نمازیں پڑھوانی ہیں امت سے, تو 50 کا پہلے پہل کیوں فرمایا؟ اور اتنے مطلب یہ کہ یہ پھیرے گی, اس میں بڑے نقطے بیان کیے گئے. ایک نقطہ تو اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار کے دیدار کا شرف حاصل نہیں کیا تھا, تو منع کر دیا گیا, تو اب بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا جا رہا تھا کہ کم از کم موسیٰ علیہ السلام ان آنکھوں کا ہی دیدار کر لیا کریں جو آنکھیں اللہ کو دیکھ کر آ رہی ہیں. جن آنکھیاں دلور ڈٹھا وہ آنکھیاں تک لیاں تو ملی ہوتے ساجن ملیا, ہوں آساں لگتی ہیں لیکن ان آنکھوں کو دیکھ کر. اور جو سب سے بڑا نقطہ سمجھ میں بھی آتا ہے, بہت سمجھ میں آتا ہے, بہت ہی سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اور اولیاء کرام جو ہیں انہیں ان کا انتقال ہو جائے, صدیاں گزر جائیں, ہزاروں برس گزر جائیں, اس کے باوجود وہ مدد کر سکتے ہیں. یہ بتانا تھا امت کو, میری سمجھ میں یہ نقطہ ہے کہ امت کو یہ پتا چل جائے کہ انبیاء علیہ السلام کو اولیاء کرام کو محتاج محض مت سمجھو, مر کر مٹی میں ملنے والا مت سمجھو, بلکہ یہ یقین جانو کہ یہ پردہ کرنے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں. تو مدد کہنا, مدد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو نیک مشورہ دینا یہ بھی تو مدد ہے, کسی کو گائیڈ کر دینا, رہنمائی کر دینا یہ بھی مدد ہے. تو بہرحال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم گناہگار امتیوں کی مدد فرمائی نہیں فرمائی, ایمان سے کہہ دو. چلیے بظاہر موسیٰ علیہ السلام اگر مدد نہ فرماتے تو 50 نمازیں ہو جاتی ہیں نہیں ہو جاتی فرض؟ اچھا, اور 5 نمازیں رہ گئیں, موسیٰ علیہ السلام تو اب بھی مدد کرنے پر تلے ہوئے تھے کہ یہ 5 کا بھی مسئلہ حل ہو جائے. اور ہم جیسے جو سست ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کاش اگر سرکار مطلب نہ شرماتے اور چلے جاتے تو مسئلہ ختم ہی ہو جاتا, یہ 5 بھی نہ پڑھنی پڑتی. ہنسے نہیں اب مسجد میں, مطلب مسکرانے میں حرج نہیں ہے, مسجد میں ہنسنا منع ہے, آواز نہیں ہونی چاہیے. تو انہیں کہ ہم جیسے سستی ہی سمجھتے کہ یار اور بھی ذرا مدد ہو جاتی ان کی, سمجھا لو مدد یا موسیٰ, 5 یہ بھی کم کرا دیتے. لیکن سرکار بہرحال اب نہیں گئے, تو یہ سب مشیتیں تھی, مسئلے تھے تھی. اللہ نے بھی منظور فرمایا تھا کہ 5 تو فرض کرنی ہے, تو سرکار کو بھی پتا تھا کہ 5 سے اب کم ہونی نہیں ہے جو میں جاؤں, سب مطلب پتا تھا. لیکن بہرحال سے مسئلے تھے, حکمتیں. تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی مدد فرمائی اور قیامت تک موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے 50 کی 5 پڑھتے رہیں گے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ, ہمارے کلمات نہیں بدل, ہم نے 50 کہہ دیا 5 کر دیا, لیکن ثواب ہم 5 کا 50 ہی کا دیں گے. آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی, ثواب ہم 50 کا دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا بہت بہت شکریہ. یا موسیٰ بہت آپ کا شکریہ, یہاں قوم سے 5 نہیں پڑھی جاتی, ہم لوگ 5 پڑھنے میں بھی چیں بول جاتے ہیں, تو 50 تو سارا دن ہم مسجد میں رہنا پڑتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی, ان کا سب کو چاہیے کہ شکریہ ادا کریں. اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد جو نہیں سمجھتا وہ 50 میں لگ جائے ٹھیک ہے, تو ایسا کوئی نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی مدد کو اب تسلیم نہ کرے. تو جب موسیٰ علیہ السلام مدد کر سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں, جب عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے تو ابراہیم علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں, اور یہ سبھی کر سکتے ہیں تو ان کے آقا اور ان کے تاجدار مدینے والے مصطفیٰ بھی مدد کر سکتے ہیں. تو جب یہ سب کر سکتے ہیں تو ان کے غلام اولیاء کرام بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس سے کوئی ہمارے اسلام میں ایمان میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آتا, بلکہ یہ تو عین ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ مطلب یہ کہ سلسلہ چل ہی رہا ہے, اور یہ دور چلتا رہے گا. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے مدد اور سہارے پر انشاءاللہ اپنی زندگی گزرتی رہے گی. اور یقین مانے یہ دنیا جو ہے یہ ولیوں کی برکت سے, اولیاء کرام کی برکت سے قائم ہے, نظام چل رہا ہے. ورنہ خدا کی قسم اس زمین کو ہم نے اتنا پاپ سے اور گناہوں سے بھر دیا کہ زمین پھٹے ہم اس میں اتر بھی جائیں تو ہماری سزا پوری نہ ہو. یہ ولیوں کی برکتیں جو ہم چل رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میرے پیارے سائی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا تحفہ, اگر باپ بچے کے لیے ٹافی لے آئے تو بچہ خوش ہو جائے. ہمارے آقا ہمارے لیے تحفہ لے آئے اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. تو اب آقا کا تحفہ قبول کرنا ہے نہیں, کوئی تو انکار کر ہی نہیں سکتا. سرکار آپ کا شکریہ نماز کی نعمت لے آئے, اور آپ اس کی مطلب عظمت کو دیکھیں. روزہ جب فرض ہوا, اچھا وہ حج فرض ہوا, زکات وغیرہ جو فرض ہوئی تو یہ مطلب زمین پر فرض ہوئی, اور نماز اور روزے کی فرضیت ہوئی. بلکہ روزے کے بارے میں یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ سنے 2 ہجری میں فرض ہوئے, یہیں پر فرض ہوئی. نماز کے لیے خاص مطلب بخاری مسلم تواتر کی حد تک مطلب حدیث ہیں کہ یہ مطلب اوپر ہی فرض ہوئی. دوبارہ یہ کہ نمازیں جب فرض کرنا منظور کی تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی مطلب اس کے لیے اہتمام فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش کا دورہ کرایا اور پھر نماز کا تحفہ عنایت فرمایا. تو جو خصوصی مطلب ہے کہ کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو مہمان کو اپنے پاس بلایا جاتا ہے. اب آپ کو مطلب خط لکھنا ہے تو آپ مطلب ایسے ہی ڈال دیں گے, 10-20 روپے بھیجنے تو منی آرڈر کر دیں گے, اور بڑا جوکھم اگر کسی کے حوالے کر رہا ہے اہم چیز کوئی سند وغیرہ. سند بائی پوسٹ نہیں جاتی, آپ کو پتا سند لینے کے لیے جانا پڑتا ہے, سند لینے کے لیے مطلب جانا پڑتا ہے. خاص جلسہ ہوتا ہے, بڑا مطلب یعنی کہ وہ اہتمام ہوتا ہے, اور تسکو احتشام کے ساتھ سند پیش کی جاتی ہے, بڑے فوٹو ووٹو کھینچتے ہیں, اخبار میں آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے اہتمام ہوتا ہے. ویسے فوٹو کھینچوانا حرام ہے, ایسے ہی بتا رہا ہوں, ایک دنیا میں اہتمام ہوتا ہے, کوئی بھی اہم کام ہوتا ہے. تو نماز بھی کتنی معتمم بشان عبادت ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے بڑا اہتمام ہوا فرض کرنے کے لیے, اور عرش پر یہ فرض ہوئی, اور اتنا عظیم الشان تحفہ ہمارے لیے سرکار دے آئے. اب قبول کرنا ہے نہیں کرنا ہے. دیکھو سرکار نے ہم گناہگاروں کی بخشش کی دعا مانگی, سرکار نے اپنے پروردگار سے ہم کو مانگا, اور پھر ہمارے تحفہ بھی لیتے آئے. تو اب ایک ایسا غمخوار آقا ہمیں تحفہ پیش کرے, اور اس تحفے کو ہم اگر ریفیوز کر دیں, نعوذ باللہ, ٹھکرا دیں معاذ اللہ, تو آپ بتائیے ہمارے آقا کتنے رنجیدہ ہوں. ٹھکرا کوئی نہیں سکتا, بہرحال سستی, ہماری سستی یہ کتنی اعلیٰ درجے کی بلکہ اسفل درجے کی غفلت اور میرے بھائیوں ناقدری ہے. تو سارے بھائی آج سے یہ طے کر لیں, صدق دل سے طے کر لیں کہ یہ تحفہ بصمیم قلب ہم نے قبول کیا. سب بھائیوں نے تحفہ قبول کیا, اور اب انشاءاللہ اس تحفے کو ہم روزانہ 5 وقت اپنے ساتھ شامل رکھیں گے انشاءاللہ. یا کوئی ایسا بھی ہے جو کہے کہ مجھے تحفہ نہیں چاہیے؟ یقیناً کوئی ایسا نہیں. پیچھے والوں کو تحفہ چاہیے؟ الحمدللہ, سبحان اللہ, یہ طریقہ بھی خوب ہے. سارے بھائی ہاتھ اٹھا کر عہد کریں کہ آج معراج کی رات کے صدقے میں اپنی معراج جو نماز ہے وہ ہم نے انشاءاللہ آپ کبھی نہیں چھوڑنی, انشاءاللہ. ہماری اسلامی بہنیں بھی کافی جمع ہوئی ہیں, وہ یہ نہیں سمجھے کہ سرکار مردوں کے لیے تحفہ لے آئے اور ہم عورتوں کو بھول گئے. سرکار آپ کو بھی نہیں بھولے, تو یہ تحفہ آپ کو بھی دیا گیا ہے, ہماری بہنوں کو بھی تحفہ دیا گیا, وہ بھی اس تحفے کو قبول کر لیں, اور وہ بھی اپنے طور پر نیت کر لیں, بلکہ ہو سکے تو ہاتھ اٹھا لیں کہ ہم بھی اس تحفے کو اب انشاءاللہ ضرور نبھائیں گی, اور ہم بھی نمازیں پڑھیں گے. اب ان خواتین کو سائیں بہنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں, میں دیکھ سکتا ہوں, اللہ کو دیکھ رہا ہے. امید ہے کہ یہ بھی نیت کر چکی ہوں گی کہ انشاءاللہ اب ہم بھی نمازیں نہیں چھوڑیں گی انشاءاللہ. اللہ ہم کو بھی اور ان بہنوں کو بھی سب کو استقامت نصیب فرمائے. بہرحال پیارے سائیں بھائیوں, ہمارے آقا جب تشریف لے آئے, واپس لوٹ کر آئے, تو بڑا عجیب سما تھا, یعنی کہ کتنا لمبا سفر کیا, طویل اور عریض سفر کیا, لیکن واپس جب تشریف لائے تو خدا کی شان دیکھیے کہ وضو آپ نے جو کیا تھا وہ پانی ابھی چل رہا تھا, ابھی آپ کے دروازے مبارکہ کی کنڈی ہل رہی, جیسے کوئی جاتا ہے دروازہ بند کر تو کنڈی ذرا ہلتی ہے, حرکت کرتی ہے, آہستہ آہستہ ہل کر وہ ہلنا موقوف کر دیتی ہے. تو ابھی وہ کنڈی ہل رہی تھی, موقوف نہیں ہوئی. بستر ناز سے اٹھ کر تشریف لائے تھے, وہ بستر مبارک ہے, وہ چٹائی شریف کو ملی, وہ ابھی تک اس میں جسم کی گرمی موجود, انہیں بالکل آن کی آن میں اشارہ ہو گیا کہ وایو کے کائنات کا نظام رک گیا. کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, وہ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے, نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے, وہاں پلک پر یہاں رچی تھی شادی مچی تھی بھومیں, رچی تھی شادی مچی تھی بھومیں, ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے, ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے, نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے, خدا ہی دے صبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے, جب ان کو جرمٹ ملے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے, جب ان کو جرمٹ ملے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے, نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہو عنایت, رضا باللہ ہو عنایت, اسے بھی ان خل عطوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, اسے بھی فل عطوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, اسے بھی فل عطوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان.